एक शिक्षा का वचन आता है कि अपने को जो बुरा लगता हो दूसरे के साथ वैसा आचरण न करे। जैसे गाय देना हो तो मेरे को गाय दे तो कैसी लगती है, बुरी लगती है, गाय न दे। हमारा निरादर करता है तो कैसे लगे, बुरा लगता है, तो और निरादर न करे। मेरा अपमान करे तो कैसा लगता है, बुरा लगता है, तो और न करे। हमारा कोई नुकसान करे तो कैसा लगता है, बुरा लगता है, तो और नुकसान न करे। न करने में तो अपने इसमें कर सकते हैं, परंतु हमारे को अच्छा लगे वैसा करे ये कठिन है। हमारे को रुपये अच्छा लगते हैं तो रुपये दे दे, कैसे दे। आत्मा प्रतिकूल आने परेशान न समाज प्रतिकूल आचरण न करे, ये शुभ है और श्रेष्ठ भी है, उत्तम भी है। क्योंकि दूसरों के साथ ऐसा न करने इसे व्यापक होगा। देखो एक करने की बात है, एक न करने की बात होती है, एक विधि होती है, एक निषेध होता है। तो न करने की बात है, ये संसार में न करने की बात श्रेष्ठ है, उत्तम है। अहिंसा, हिंसा न करना, न करने में व्यापक आवाज आती है, व्यापक। दूसरे के लिए का नुकसान नहीं करना, दूसरे को बुरा न समझना, दूसरे की बुराई न करना, दूसरे को बुरा न चाहना, किसी का नुकसान न करना, किसी अपमान करना, निंदा न करना, तिरस्कार न करना, अपमान न करना, ये न करना। न करना बड़ा निषेध है, बड़ा बढ़िया बात है। निषेध बड़ी बड़ी उत्तम चीज है। भगवान के विषय में विधि बढ़िया है। भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान की लीला पढ़ना, भगवान के चरित्र लीला का गान करना, चिंतन करना, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि संसार का निषेध ही करना है, परमात्मा को प्राप्त ही करना है। ये इसका मूल है। राम जी को प्राप्त करना है तो विधि होगी, वहां पर निषेध कर निषेध होगा। तो संसार की बातों में निषेध मुख्यतः है, क्योंकि दो ही काम करना है, संसार का निषेध और भगवान की प्राप्ति, दो ही तो है। तो भगवान की प्राप्ति है विधि, संसार निषेध है निषेध। तो विधि एवं निषेध प्रबल होता है, प्रबल होता है निषेध। जैसे भोजन करने में भी मांस मछली नहीं खाना, नहीं खाना, निषेध निषेध बहुत होता है। अपने थोड़े से निर्वाह कर दे तो कितनी बढ़िया बात है। अंदर जाओ शुद्ध अन्न जल वर्ष, ये दो ग्रहण कर आदमी जी सकता खूब मौज से, आनंद से, और उम्र बढ़ेगी। ये जो खराब खाना खाता है उसकी उम्र घटेगी, जो बेगा मरेगा वो। और मरना चाहता नहीं कुछ, जीना चाहते हैं, चाहते तो है जीना, पर क्रिया करते जल्दी मर जैसी, तो क्रिया के अनुसार फल होगा भाई। ऐसे कहा है कि सब चाहते हैं हित, परंतु सबका हित करते नहीं। अहित कोई नहीं चाहता मैं कोई अहित करे, परंतु स्वयं अहित करते हुए डरते नहीं। अपना व्यवहार सब होना चाहिए उत्तम सरल, सबके लिए हितकारक। सत्संग करने वाले भाइयों से लोग अच्छी आशा रखते हैं कि हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, और वे बर्ताव खराब करते हैं उससे बड़ा नुकसान होता है। सत्संग में, शास्त्रों में, सत्शास्त्रों में लोगों की अशुद्धता पैदा होती है, उनसे बड़ा भारी नुकसान होता है। इस वास्ते सत्संग करने वालों को खूब सावधान रहना चाहिए, किसी का भी अहित न हो, किसी का भी बुरा न हो जाए, किसी का भी नुकसान न हो जाए। ऐसे सावधान रहो। सेवा आपसे बतेज नहीं करो, सेवा के ज्यादा लगा नहीं है, परंतु नुकसान मत करो, दूसरा अहित मत करो। ये व्यापक बात है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म बताया है। हिंसा न करना, सुख पहुंचाना इतनी जोरदार बात नहीं है, दुख नहीं पहुंचाना बड़ी श्रेष्ठ बात है। किसी के भी शुभ नहीं, कोई बात अपने बुरे के लगे नहीं, किसी का बुरा न हो जाए, इसमें सावधान रहो हरदम। ये बात कही थी परसों कि भाई बुरा नहीं समझना। तो कहते बुरे क्यों नहीं समझे जो बुराई करता है? अरे बुराई समझने क्या फायदा है, बुराई करो मत, अरे बुरा दूसरे को समझो मत और बुरा चाहो मत। इसे आप भले हो जाओगे। आप मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, जो आदमी अपने तीनों शरीरों से स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीर से अहित नहीं करता, वो त्रिलोकी की सेवा करता है, वो मातम हो जाएगा। आश्चर्य आया मेरे को, काम तो किया अपने शरीरों को शुद्ध और मातम हो जाएगा त्रिलोकी की सेवा का। ऐसे ही अहित न करना है, ये अहित न करना है त्रिलोकी का अहित करना है। किसी का भी कहीं भी अहित दर्शन करना, न हित कहीं करना, न बुरा चाहना, न बुरा मानना, त्रिलोकी की सेवा हो जाएगी। अब विचार करो त्रिलोकी की सेवा कैसे होगी? क्या दुख नहीं देना है ना, तो नहीं देने में दुख कैसे देगा? किसी को भी कैसे दुख देगा बताओ? किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को कभी, किसी अवस्था में भी। तो त्रिलोकी सब पवित्र हो जाएगी, सब प्रसन्न हो जाएंगे लोग, बस भयभीत नहीं होंगे। ये साधु सन्यासी बनते हैं ना, सन्यास के प्रेष मंत्र होता है प्रेष, उसमें यही है अभयम सर्वभूतेभ्यो मत स्वाहा, ये मंत्र है। साधु हो गया मैं, किसी को भय न हो, तो अपना ऐसा किसी को बुरा नहीं समझा, बुरा नहीं चाहना, बुरा नहीं करना, इससे क्या अभयदान हो गया सबको। अभयदान नंगो प्रधानम नमहे प्रधानम नचान प्रधानम तथा प्रधानम यथा बदंते बुधा प्रधानम सर्व प्रधानेशु अभय प्रधानम। अभय प्रधान सबसे ऊंचा दान है। लघु प्रधानम धनु का दान है, धन का दान है, अन्न का दान है, विद्या का दान है, सब दान है, परंतु सबसे बड़ा है अभय प्रधानम। अभय प्रधान सब हो गया। किसी को भय नहीं देना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं सहना। दुनिया मात्र को भय दान देता है वो। एक बड़ी शुभ बात है, किसी को बुरा न समझने में अपने में क्या जोर आया, अपने क्या खर्च हुआ, अपने क्या हानि हुई। बुरा नहीं समझना दूसरे को बुरा, और बुरा ही न करना, बुरा नहीं सहना। सबकी सेवा होगी, सेवा क्या होगी कि उससे आदमी निश्चिंत हो जाता है, चिंता नहीं रही कोई तरह की, उससे डर नहीं रहता, उससे भय नहीं होता, किसी को भी नुकसान नहीं होता। तो सबको निर्भय कर देना, अभय कर देना, तो अपनी तरफ से सबको निर्भय कर दिया। इस वास्ते दुनिया मात्र के भला करने का उसको पुण्य होता है, क्योंकि बुराई न करी तो शोषण करना होता तो भला ही करेगा। अब किसी के दुख नहीं देना तो वो करेगा तो सुखदायी काम ही करेगा, अथवा कुछ भी नहीं करेगा, दो ही बात हो गई। तीसरी बात क्या होगी सोचो, किसी को बुरा नहीं समझेगा तो किसी बुराई नहीं करेगा, तो करेगा तो भला ही करेगा, अथवा कुछ नहीं करेगा। नहीं कुछ करने से भी कोई नुकसान नहीं होता, भलाई करने से भलाई होती है, भलाई करने से भलाई सीमित होती है, किसी को बुराई न करना असीम होता है। तो अपने जीवन ऐसा बर्ताओ, अपना जीवन ऐसा बनाओ, अपने जीवन में किसी का नुकसान न करे, तो सभी को सबको भय कर देते हैं वो। साधु बनने का मंत्र बताया ना संन्यासी का, कैश मंत्र, तो अयम सर्वभूते भ्यो मत्स्था, मेरे से किसी को भय न हो, तो बड़ा उपकार होता है उस द्वारा। उपकार करने में खर्चा होता है, उपकार करने में मेहनत होती है, परिश्रम होता है, उपकार न करने में मेहनत नहीं होती, खर्चा नहीं होता, और व्यापक होता है। इस वास्ते ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूत हिते रता, तो अहित न करना है ना, अहित न करने में हिते रता स्वतः होता है, फिर अहित करने की बात रही तो हिते करना सीमित होगा। हिते तो पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ भाई नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माई, इनका जग दुर्लभ कसुनाई। तो पर हित करने का भाव है, और पर अहित न करने का भाव, अहित न करने का भाव बहुत व्यापक होगा, हित करने का सीमित रहेगा। तो अहित न करना है भीतर से, किसी का भी अहित नहीं करना, किसी का भी नुकसान नहीं करना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, तो ये चीज बहुत बढ़िया है। संसार में किसी का नुकसान न करें तो उससे सबको अभय हो जाता, सबको अभय, एक अभयदान दे दिया उसने। सर्व प्रदान है सु अभय प्रदान, अभयदान है सबसे ऊंचा है। स्वभाव जिसका सौम्य होता है, अच्छा स्वभाव होता है, सबको सुहाता है। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, गधे का कुत्ते का ही बच्चा हो, छोटा बच्चा अच्छा रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे के भीतर में ये राग द्वेष बद्ध मूल नहीं होते, थोड़ा होगा चले गए, थोड़ी तरंग आती, थोड़ी किसी से बैर विरोध नहीं होता, कुछ थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता देख करके सुखी दुख होता है, पर थोड़ी होगी तरंग आगे कई वैसे। ये जितने राग द्वेष मन में होते हैं उतना ही खराब आसन होता है। तो अपने भाइयों को चाहिए सबके साथ में प्रेम का बर्ताव करे, स्नेह का बर्ताव करे, हित का बर्ताव करे, नहीं तो चुप रहे। चुप रहना है बहुत कामी बीज है, किसी को दुख नहीं देना, किसी को संताप नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को बुरा न चाहना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की काट छाट नहीं करना। इस वजह से कहावत आती है, चुप कभी रह बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई ज्ञान की पत्थर है, इसका पत्थर खोलो मत, किसी की बुराई करो मत। ये व्रत ले लिया जाए नियम, किसी बुराई नहीं करेंगे, बहुत बड़ा होगा संसार का, बड़ा भारी उपकार होगा, त्रिलोकी का उपकार होगा, त्रिलोकी का हम जानते हैं अनजान कुछ भी। और संसार में एक व्यापक बात है, हमारा जीवन नहीं है, ये मनुष्य का जीवन है, ये मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन नहीं है, दुनिया मात्र का हित है इसमें। यदिदा चलती शेष तत्व देवेदन बोलना सहित प्रमाण कुलते लोकस्त दिनों वर्तते, शेष पुरुष जितना आसन करता है वैसे आसन करते हैं। तो शेष पुरुष है वे आदर्श पुरुष होते हैं, उसका बुरा आचरण उसका बड़ा असर पड़ता है। जैसे बैलगाड़ी है, कहीं खाड़ा आ जाए सड़क में, तो खाड़े में पहिया अटकेगा तो वो धक्का संपूर्ण गाड़ी को लगाएगा, ठेठ जवाने से लेकर पूछी तक सफर करेगा। इस तरह से संसार में अच्छा आसन करने का असर त्रिलोकी पर पड़ता है। भगवान का नाम लेता है तो दूसरों का हित तो होता है त्रिलोकी का। जैसे जल में एक जो थाप मार तो तरंग उठती है, तरंग वो तरंग फेर जाती है, पहले बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, छोटी होती होती होती होती बारीक ठेर किनारे तक पहुंचेगी, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी। इस तरह से बोल बोलो, कोई भी राम ऐसा किया तो उस राम का तरंग होती है, रेडियो से सुनता है ना, तो रेडियो से सुनाई देता है, जिसे सुनाई नहीं देता फिर सब व्यापक होता है। इस वास्ते आसन अच्छा करो, भाव अच्छा रखो, व्यवहार अच्छा करो, उस अच्छे व्यवहार का संसार मात्र पर असर पड़ता है, सब जीवों पर असर पड़ता है, सब भाव अच्छे भाव की तरंग होती है, सब तक पहुंचती है। तो आदमी लड़ते हो वहां क्रोधी आदमी जाकर खड़ा होता है, लड़ाई तेज हो जाएगी, वो क्रोधी बोलो मत, कुछ नहीं बोलो, वो एक संत महात्मा पास हो जाए, खड़ा रह जाए तो लड़ाई तेजी नहीं होगी, वही तेज लड़ाई बंद हो जाएगी, सौम्य हो जाएगा। चुपचाप रहने से भाव होता है, चुप रहने से भाव का असर पड़ता है। तो अपनी नियत भीतर से अच्छी हो जाएगी तो सबका लाभ होगा, सबका ही लाभ होगा, बड़ा भारी ये तो होगा, उससे अपना कल्याण होगा, यार अपना ही कल्याण रहे दूसरों का भी हित होगा, दूसरों का भी हित होगा उसमें। इस वास्ते भगवान की तरफ चलने वाले पुरुषों के द्वारा सबका सबका हित होता है, और बुरे व्यसनों की तरफ चलने वाले के द्वारा सबका हित होता है। गीता पढ़ने वाला क्यों को गीता सिखा देगा, ऐसे ही चरम मक्का पीने वाला भी क्यों को सिद्ध सिखा देगा। इस वास्ते अच्छे आसन करो, सत्संग सुनते हो तो सत्संग में अच्छे आसन लाओ, अच्छे आसनों का असर पड़ेगा दूसरों पर भी, असर तो दूसरे लोग ही समझे भी सत्संग करो, सत्संग का प्रचार होगा। और सत्संग करते हुए आसन खराब करोगे तो सत्संग के प्रचार में बड़ी बाधा लगेगी, क्योंकि वो सत्संग करने वाले भी ऐसा करते हैं। और अच्छा आसन करोगे तो भी सत्संग करने वाले अच्छे करते, अपने भी सत्संग करो तो सत्संग करने वाले भाइयों पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, बड़े आदमियों पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका असर पड़ता है, सब पर असर होता है। इस बात से सत्संग करने वाले भाई बड़े सावधान रहे, सावधान रहे, सबका हित हो, बर्ताव में शरीर से, वाणी से, मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन न करे, वाणी से भी बुरा न कहे और बर्ताव भी बुरा न करे और मन से भी बुरा न चाहे। मन है, मन का जो आसन है वो सूक्ष्म होता है, उसका व्यापार असर होता है। ये अभी युद्ध हो रहा है ना कहीं दूर, उस युद्ध का भी असर पड़ता है। इस वास्ते खराबी चीज अच्छी नहीं है, अच्छी चीज सब सब जगह अच्छी, सबके लिए अच्छी है, सब समय में अच्छी है, सब व्यक्तियों के लिए अच्छी है, सब वस्तुओं में अच्छी है, वो अच्छे है सब। इस वास्ते अच्छे आसन करो, अच्छे आचरणों से बुरे आचरणों का त्याग करो, बुरे आचरणों का त्याग करने से अच्छा आचरण स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा। सकाम कर्म न करे, न करने लायक काम न करे, किसी का हित न करे, उसके द्वारा हित स्वतः होगा, स्वाभाविक हित होगा स्वतः। इस वास्ते निषेध आत्मक साधन बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है, किसी का बुरा नहीं करेंगे। ऐसा शुरू पड़ता है, खर्चा कुछ करना पड़ता नहीं, किसी को गाली नहीं देंगे, क्या खर्चा है साहब, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो क्या चल रहा है अपने में। अपने नहीं करना था आपत छूटी, कहना नहीं, एक करने का परिश्रम छूटा, भाव अच्छा रहा, भाव सबके प्रति अच्छा भाव रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो बुरा न करने से अच्छे भाव स्वाभाविक होते हैं, स्वाभाविक। और बुरा साथ में करता रहे तो अच्छे भाव करने पर भी साथ में बुराई ठहरेगी, और बुरा नहीं करेंगे वही चलेगी नहीं, अच्छा अच्छा स्वतः होगा, स्वभाव स्वतः। इस वास्ते बुराई न करना, भलाई करना। नारायण नारायण नारायण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग्यं भवेत्। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 2 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।